ik je afvalt voor. Leef nu uit dat alle voor maar barren praten. Op barren laden praten. Voor jij kan daar al met je hoeden er al starten. Het wikje lekker hashari, doe vaak de ekke G. Altijd met punten, zo sander, laat staan free. Ik in uwe samen flirten, er voor op lief. Zo jij kan ringen op, naar du fortuin. Bailando, over de warm in amor. Blij mee min bungalow. Sonja, den brenner, pulsen, jeg kjenner bungalow. Jeg kjenner deg fra topp til tå. Har ikke følt sånn som nå. Dit i kveld. La meg ta det, la meg ta det, la meg ta det du.